اختیار دا غی منی یخرجونهم روباسی دوی دا شیطانان دا خپل دوستان روباسی من النور درنانا الى الظلمات الى الظلمات یروتا یروتے روباسی یخرجونهم روباسی دوی من النور درنانا الى الظلمات یروتا او دا شیطان کله د سړی دوست عمر غره کی چې کله یو سړی د کتاب الله نه مخ واړی و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین کوم ځای کې راځي آیات اته ځان سوره زخرف کې وګورئ سوره زخرف چې کله سړی قران نه مخ واړی نو شیطان یې مرګره شي او دا شیطان بیا څه کوي دے دا دن نہ بندے شپک دیر شمایات اگر ای دا سورہ زخرف پنجشتے میں پارے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ شپک دیر شمایات تے پینجشنے میں پاری سورہ زخرف وَمَنْ يَعْشُ آو حرغ چاچ مخوارولو عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ دے کتاب دے رحماننا دا اللہ دے کتاب نے مخوارولو عقیدتاً عملاً نقیز له شیطانن نو مقرر کوم داغه د پار شیطان فهو له قرین نو دا شیطان دغه کس د پار مرګره وی و انهم بهشکه دا شیطانان لیسدونهم خامخ بندوی دوی عن السبیل دا الله د سیلار نه چ قران نه دارنګ سنت طریقې دی توحید دی ایمان نه شیطانان دې سېلار نه بندي ويحسبون او ګمان کوي دای انهم مهتدون چې دای غني پسملار دي روان د شرک پسي او شیطان ورته وای دا ایمان دې روان د رواج او بدعات پسي شیطان ورته وای دین خدا دې حتا تر دې راجا انا شراب شیمتا قال وای بدا انسان چې قران پریخ او شیطان مرګ رښوي دې یا لے تبینی ہائے افسوس بینی چوے پمن زماکی و بینکا و پمنستا کے شیطانا بغد المشرقین لروالے دا مشرق و دا مغرب فبئس القرین نوڑیر بد مرگرے ویتا زخور اللہ پریخم چی جہنم تدر و رسولم ندام شیطان مرگرے کی گیا وقتی چکل کتاب اللہ نسڑے مخوارے والذین کفروا کسان چ کافر دی اولیاءهم الطاغوت دوستان دوی شیطانان دی یخرجونهم روباسی دا شیطانان دوی من النور درناد دیننا درناد قرآننا الی الظلمات یرود بی دینیتا دا جہالت بی دینی د رسم و رواج د بدعات او د ظلم تیرو تیرو باسی اولائک اصحاب النار دغه کسان چې غل شیطان دوستانو مرګری دي اصحاب النار مرګری او دوستان مرګری دور دي اهل او مستحق دور دي اصحاب النار یعنی خاوندان مرګری دور دي یعنی اهل او مستحق دور دي هم فیها خالدون او وی بدئی پدی اور کی امیشا دا پارا پدی اور کی بوی علم ترت گورنا الالذی حق کستا حاج ابراہیم چی جگڑ اکڑی ود ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی پبارد رب دی ابراہیم علیہ السلام کی ان آتاه الله الملك دا چې ورکړی واغتا الله بادشاہی دین مراد امام ابن کثیر او دینور مفسرین لیکلی نمروز دین مراد ده او ای دنیا کې امام ابن کثیر شداد امام د تاریخ امام ام نے ناغوی په دنیا کې سلور و کسانو پا ټولی دنیا بادشاہی کرے پا دیکی دو مسلمانان بادشاہانو نو دو کافر پا کافرو کی نمروز ابن کنعان ابن کوش ابن سام ابن نوح دے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا زمانہ کی او دا خدای توب دعوے کرے ہو او بل بادشاہ کافرانو کی ذکر کئی چاہ پٹولی دنیا بانے بادشاہی کرے آغا بخت نصر رے او مسلمانانو کی سلیمان علیہ السلام پٹولی دنیا حکومت کرے او بل طرف لا حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ چی سورہ کہف کی داغی واقعہ را روانا دا نمروز دے ابراہیم علیہ السلام پا زمانہ کیوں دا خدای توب دعوے کرے وا ابراہیم علیہ السلام دی ایمان او دی توحید دی بیان دی وجنا فاور کی سوزول او اغلی دی اور دی سوزول انتظام کرو اللہ لاغین آغا بچ کرو دارنگ ابراہیم علیہ السلام دی وطن نشڑلو او اخر کی اللہ رب العزت بیادے حلاک کو او دی حلاکت وجہ داوا چی اللہ پی دی ماشوی او لختر رو لگلو وی دمر ماشی رالل مفسرین لکلی ساری چرا پاسی دل دمر ماشی راغلیو چه نور نخ کاریو یعنی دا آغا ماشو دا گنوالی دا وجنا نور بلکل پٹو لکا وریس چیوی او بد دا آغا لخ کاریو حکومت ٹول ختم کو او یو ماشی اللہ رب العزت دا پا دی سپگمی پا یو سراخ کی وردن نکو او آغا دا دماغو تو رسیدو نو ابن کثیر داوئی چی پا دی حال کی سلور سوکال دیو نا ماشی چی سپگمکی ننواتو دا دی تکلیف نپس دی دا سیو سلور سوکال پا دی تکلیف او بس دا پا دوستانو کی اولوی دوستاغ و امام قرطبی دی کلی یو دا سرد گزار دا پار خاص یو شی جوڑ کرد حالا غا سڑے بے دیر خپلو چگا براغ او پا دی سر سر بے ٹکولو پا دی سر ٹکولو و دیتا لگ آرام حاصلی دو دا ورتا اللہ یو سزا ورکولا چی دا غصوک دے چی خلیل تنکڑے ہو اے پریشانے کیے چولے ہو او دا ٹھولی دنیا بادشاہ ہو دارنگی دا خدای توب داوے کڑے ہو او دا یو ماشی علاج ورسرن وغا ماشی اللہ پس پگمکی وردن نکو او ابن کثیر وئی فمکست فی من خریل ملک اربع می اسنا عذبہ اللہ بہا وخت تیر کړو د ماشی د د پدې سپګمو او د پدې دماغو کې سلور سو وکال الله تعالی پدې باندې عذاب ور کول فکان یضرب براسه بال مرازب پچیتورو او دارنګي په ګروزونو پدې سرب والے کول تر دې چې الله پدې طریقې ذلت سر هلاك دی آیات مبارکه کې الله دا غي ذکر کړي او الله خپل حبيب ته تسلی ور کوي اللہ ورطا وی زما حبیبا تک دا دشمنانو دا دن نا تنگی نو دا خپل نیک حال تا دیو گورا چی دا طول دنیا بادشاو او تن تنہا ابراہیم علیہ السلام دا غم مقابلی تا غلار دے لیکن فتحا او مدت و نصرت و عاقبت دا چاشو آغا سرد لخ کرو دا حکومت نا حلاک و تباشو او اللہ ابراہیم علیہ السلام تا سمرلوی عزت ورکو علم ترت گورنا الالذی حق کستا حاج ابراہیم فی ربی چی جگڑے کڑو دے ابراہیم علیہ السلام سرا پبارد رب داغ کے دربی ہی ضمیر ابراہیم علیہ السلام تک راجی کوئیم سیدہ او کدغی جگڑے کون کی نمروز تے راجی کوئینوم زکا اللہ دے ابراہیم علیہ السلام ربمون دے نمروز ربمون ان آتاہ اللہ الملک دا چی اللہ غط بادشاہی ورکڑی وا نو پکار خداو چی بادشاہی ورک چی شکر ادا کڑی وے ناغنا شکری لملاو تا گر لکنن حکمرانانو لگو رے او دادا سی یو گند کرسی دا چی سم سڑے وی خوچی ورور سی دکر نو بیاغ دا خلقو دا خندا شی او دا زلت او دا رسوائی کارو نکی او دا دین دشمنی شروع کی ان آتاہ اللہ الملک دا چی ورکڑی وا غتا اللہ بادشاہی اللہ ورطا بادشاہی ورکڑی وا اذ قال ابراهيم کل چې ویلو حضرت ابراهيم عليه السلام دته دعوت ورکولو وی ربي الذي رب زما هغه ذات ته يحيي چې ژوند کول کوي او يميت عمر کول کوي مرګ او ژوند په لاس کې ده قال ویلو دي نمروز انا احي و اميت زم ژوند کول او عمر کول کولشم ودا خزم کولشم ابن کثیر لیکلی یو سو کسان هغه د پانسی په کوټه کې وغیرہ وستل او روغ رمټیولی او بس هغه پانسی ک ودا مړ کول او ژوند کول خزم کول شم قال ویلو د انا احی و امید وی ز ژوند زم ژوند کول او مړ کول کول شم اواز مفسرین دالی کړي یو سو کسان رونی ول جیل کې واچو وی خراس کاک بنور کوي چی بلکل قریب الموت شد ناغدوی رویستل ویلی ده خوراک ورکی یہ گورا دا بس مڑکی دل جوندی میکن اوی دی دو لمو ورکو یادا غشان دلو گیس شد مڑا شد قال ویلیو دا انا احی و امید ویزم جوندی کول او مڑکول کولشم قال ابراہیم و حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطویلیو فین اللہ بیشک اللہ یعطی رات للکویب بشم سے پنور سرا من المشرق د مشرق د طرفنا فات بها من المغرب نورات لو کپ دے سرا د مغرب د طرفنا علماء لکلی و ادا د یو دلیل نہ بلتے انتقال لے لکد مناطق او ترتیب دے دی بارک د علماء دو قول لے چې دا ابراهیم علیه السلام نومبه خدا الله د توحید د پاره یو دلیل پیش کو نو د دې یو دلیل نه بل دلیل توله منتقل شو نو باز وی دا د مناظری اصول لې چې یو دلیل د ذکر کو او بل مقابل جګړمار پاغي نه پويږي نو داغي نه واضح دلیل به پیش کړي دا وی داغي نه واضح دلیل کو محققین علما او لیکلي لک علامه حافظ ابن قیم رحمه الله اور اوہلوانیم ذکر کری چھے دا دا بل دلیل نے انتقال لدے بلکہ دی توی تتمد دلیل اول دا دا دی دلیل اول تتمد نمروز توی چھے خطوے چھے زجون دی کول و مڑکول کولشم او مرگ او جون ستا پلاس کے دے نوکہ چری دا سیویا غبتن ورم دا مشرق نراخی جولشی او پا سبے کولشی زمارا بے مشرق نراخی جائی پا مغرب غرزائی او تبه د مغرب نه راخرجه په مشرق به دوبکه نو دا د دې دلیل اول ته مړه یعنی هغه دلیل په مکمله دا د بل دلیل ته انتقال لري یوی خبره نه بلې خبره ته منتقل کې دلیل بلکې دا د دلیل اول ته مو ورته وي یره کچری دا سی ختمه بیا داسم کول شي دا بل دلیل نه دا دلیل اول فبهت الذی کفر حیران کڑے شوے اوہا کس چیغ کافرو حیران پاتے شو چو سو آموال خوی سکسانو خرکو لستر گی ٹوری کی آو دوکرا دوکے کل جدا گور دا میں مڑکل او دا میں جوندی کئی فبوہت اللذی کفر حیران کڑے شوے اوہا کس چی کافرو واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکوی قوم ظالمانو تا حدیث کې علماء لیکلي دا د دې خبرې دلیل لې چې کافر او مشرک سرا د دین د پاره مناظره هم کې لکه ابراهیم علیه السلام دا مناظره هغه خپل دلایل پیش کول ابراهیم علیه السلام خپل دلایل پیش کول لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم يهوديانو سره مناظره کړي نسواراو سره مناظره کړي امام قرطبي دا هغه څه کړي تفصیل دې دې ذکر کړي دا دا غی سر سوا یعنی دا ای سر مناظرہ وا او دا سی انبیاء علیہ السلام کڑی لکتا سر سور بقرہ کی تیر شول دا مناظرہ دا وی قل ہاتو برہانکم ان کنتم سوادقی اے کافرو کرشتین یعنی دلیل راڑے دارنگی اللہ وی ان عندکم من سلطان تاو سر سر دلیل نشتا دارنگی نوح علیہ السلام مناظرہ کڑی وا نو دا دین دا خدمت دا پارا دا مناظرہ سر دا صحیح نو دا قوم را علماء لیکلی چې دا مناظرې د پاره خپل شرایط دي چې هغه شرایط پوره وي نو علم مناظره کوي نو داد ابراہیم علیہ السلام دا غٹ کافر نمروز سر مناظرہ وا واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکوی قوم ظالمانو تا بے اثر لگو رہے اللہ ولی الذین اللہ دوست دا حق کسانو دے آمنو چی مومنان دی یخرجہم بچ کوی دوی من کوی دی بچ کوی دی من الظلمات لنور دتیارون رناتا والذین ها کسان کفرو چی کافر دی اولیاؤهم الطواغوتو دوستان دوی شیطانان دی یخرجونهم روباس دوی من النور درنان الى الظلمات یروتا اولئک اصحاب النار او دغ کسان اصحاب النار خاوندان دور دی اہل و مستحق دور دی هم فیها خالدون وی بدئی پدی اور کی امیشا علم تر تگورن الالذی حاغ کستا تاغ کس لیدلے نلے سوچ داغ بارکن نکڑے رویت کل دستر گوی نو کل رویت قلبی وغین علم مراد وی حاج ابراہیما چی جگڑ اکڑے ود ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی ہی ببارد رب داغ کی ان آتاہ اللہ الملک دا چور کڑی واغتا اللہ بادشاہی اذ قال ابراہیم کلچ ویلی ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی رب زما حغزات تے یحی و یمید چی جوندی کول کئی و یمید امر کول کئی قال ویلی دی نمرود انا احی زم جوندی کول کول شم و امید امر کول کول شم قال ابراہیم ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام فإن الله بشک اللہ یاتی بالشمس راولی نور من المشرق د مشرقنا فات بها نزت رات لوک پدی نور سر من المغرب د مغرب د طرفنا فبهت الذی کفر حیران کڑے شو او هغه کس چې کافرو والله لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکوی قوم ظالمانو تا دیمخ کے آیات مبارک کی اللہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا نمروز واقعہ بیان کا پدی آیات مبارک کم اللہ یہ واقعہ ذکر کی او دا دا بعث بعد الموت د دوباره ژوندون د پارا مشاهدتن یو مثال ذکر کړي آیات مبارکه کدا وی چې د الله یو پیغمبر حضرت عزیر علیه السلام په یو وطن او یو کلی تیرې دو او دغه کلی کم کلیو مفسری رغن اقوال ذکر کړي یو دا او چې د بیت المقدس او د بخت نصر دلا سادا طول خار حلاک شو آٹول خلق مڑو او داغی بدنو نخاور شو اڈو کی پراتو ددی پیغمبر پزلو کی دا تیر شل مشاہدتن چی رب العالمین خو قادر دے دا مڑو پا جوندی کولو خوچ دا بسنگ جوندی کئی نو پدغی پیغمبر بانے اللہ رب العزت سل کالا مرگ و وفات راوستو او سل کالا پسی بیارا جوندے کو اللہ اور تو فرمائل چی سمر وقت تیر کرے نو دغی پیغمبر فرمائل چی یورز یا سبازی صد ورز اللہ اور تو پورا سل کالا دی تیر کرے دیکھ دا واقعہ اللہ ذکر کئی فرمائی او کلذی دا پا غمخ کی معنی عطف دے یعنی علم تر الالذی او علم تر مثل اللذی دا کاف پا معنی دے مثلو دے او کلذی معنی و علم تر مثل اللذی آیا تا قتل دے پا مثل دا حق کس مر چی غتیر شو علا قریتن پا یو کلی بانے او پا یو خار بانے وحیا او دغ کل او خار خاویتن را غرزی دلیو علا عروشها سرد خپلو چتنونا آغا سرد خپلو چتنونا را غرزی دلیو دا تیری دن کے سوکو ندا حضرت عزیر علیہ السلام لکا مستدرک حاکم کی رالی کرم اللہ تعالی وجہہونا دا روایت نقل لے دے ابن عباس رضی اللہ عنہ دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دا دے ٹھولو ندا نقل لی چی دا تیری دن کے سوکو دا تیری دن کے حضرت عزیر علیہ السلام او دا کلی سو ندی کی گن اقوال لی یو پا کدامو چی دا بیت المقدسو او دا بخت نصر دلا سروان شعب وحی خاویتن او دا کلی خاویتن را غرزی دلیو علا عروشها پا چتونو دا دے بالی یعنی اولی چتون را غرزی دل او دا چتونو نپس داغی دیوارو را غرزی دل او دا مانام دا خاویتن پا مانا دا خالیتن امراضی دا خاویتن یو مانا دا ساقتتن را غرزی دلیو یو خاویتن پا مانا دا خالیوال را دی وحی خاویتن دا کل خالیو دخپل اہلنا علا عروشها سرد دین شداغی چتون قائم و دائیو چتون روغو خو خلق ٹول مرشیو دوارا مانا گانے وی خاویتن پا مانا دا خالیوالی مرادی او دا پا مانا دا را غرزی دو مرادی خاویتن وحی دا کل او خار خاویتن را پریوتیو علا عروشها پا چتون خپلو بانے یعنی نمبے چتون را غرزی دل بے دیوارن را غرزی دل یا وحی خاویتن دا کل خالیو علا عروشها سرد دین چی چتون داغی قائم دائم و ثابتو قال ویلو دی پیغمبر عزیر علیہ السلام انا یحی سرنگی بجون دے کئی ہادہ اللہ دی کلی لر اللہ بعد موتها پس دا مرگ دا اہل دی کلینا دا کلی والا خطول مرشوی دی او دا غی آغا وخی خاوری شوی او تشڑو کی پاتی دی دا با اللہ سنگ را جون دے کئی او دا اللہ رب العزت پا قدرت کی سشک نو و نبی مشاہدتن غختل فاماته اللہ نو وفات کرے واللہ دے پیغمبر لرم مئت عامن سلکالا ثم بعثا او بیرا پورتو قال رب العالمین ورتویلیو دا قال قائل یا اللہ دے یا قال جبریل امین علیہ السلام ورتویلیو یا قال اللہ ورتویلیو کم لبستا سمر وخد تیر کو دیدے کی چتابانے ما وفات روستے ہو تا سور وخد تیر کو قال ویلیو دی پیغمبر لبستو یومن وخم تیر کو یورز او بعد و یومن یا بازی صدور دینا داد دی خبری دلیل لے چی انبیاء علیہم السلام عالم الغیب لے دادا دی خبری دلیل لچے انبیاء علیہم السلام سن لی عالم الغیب لی بعض مفسرین لکلی وی دساخ پا وقت کی اللہ دے وفات کو او سل کال پسی قبل الغروب دنور دو بیدو نمخ کی راجون دیکو نو چکل انور تاو قتل چرا اس خودو بیگی نو یو رضی ہوئی او چی بے خیالو کو او اغا باقی مندت او قتل لوی او بعد و یو قال ویلو دی پیغمبر لبستو یومن وخم تیر کرده یورز او بعد و یومن یا بازی صد و رزنا ګورو داس پیغمبر دې د ځمکې د مخ د پاسه پروت ته خاورو کې دفنم نه لري. او دا مسله تقریبا هر چا ته معلومه ده چې د انبیاء علیه السلام بدن الله پاره یو شی حرام کړي چې غذایت. حدیث دا ابو داود شریف کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ پزمکبان دا خبر بند کړي او حرام کړي دا چې دا انبیاء علیہ السلام بدنونه دې غنی اوخري او خاورې دي. دیو جن هدایت شریف جنمو د فقہ کتاب دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم بارکی فرمایلی وی الان کما ودعا. نبی علیہ السلام دا سی تر و تازه په قبر مبارک کی پروت تے لکه پکم او رسچه صحابه کرام او رضوان الله تعالی علیہ مجمعین فخبل لاس مبارک وانی شو. وګوره د نبی بدن روغ رمټ دے د زمکه د پاسه دے او پورا سل کال ژوند تیر شوی لیکن اغه ته وای یو رستی رشوی یعنی مرستی رشوی. معلومه دا شوا چې انبیاء علیهم السلام یا نور مردگان کله وفات شي نو د دنیا د حالاتو خبري نه چې کله غسل وکال ته یو رزوی نی مرزوی نو دا کم خلق چې اولیاء بزرگان او شهدار امدد کوي په دې نیت چې دلر یو د نږدې او د هر زینه زموږه فریاد اوري زموږ د دې حال او تکلیف او پریشانۍ نه خبر دي زموږ په نظر منختا او شکرانه باندې خوشحاليږي او زموږ دا کارونه کوي نو دا سریحی د کفر او د شرک کی دا وګورئ د الله نبی رسول کال وفات ته اوا و یورز می ته راکا یا بازی صد ورز نه لکه سوره کهف کې در تر روان دي چې غاولیا درې سوا او نه کال الله و دکړو او چې کله را پاسې دل نیوب لته پوس کوي چې څومره وخت مو تیر کړي نو بازی پکی وی اورز مو تیرا کڑی بازی وی نیم اورز مو تیرا کڑی نو دی مقام کیم اللہ رب العزت دی ذکر کئی قال رب العالمین ورتویلی بل لبست بلکہ وقت تیر کڑے مئت عامن سلکالا پورا سلکالا وقت تیر کڑے فانظر گورا الات و عامکت و عام خبلت دی. نبی د ځان سره په سفر را روانو تو عامر اغستو نو دا د ولایت او توکل نه خلاف نه دی چې یو سره په سفر دی او ځان سره تو عامر اغستو لکه باز جاهلان پیران او جاهلان چې اس به صد ولایت او د ولی توپ داوی کوي و هر ځان سره وس ګرځې نه دا باز شیخان مو هر هم فلانه سے او فلانه ولی او پیر ځان سره پیسې نه ګرځي یعنی دی تاغا توکل وی ترک دا اسباب و تا توکل نوی دا دے نبی دے سمر الوی شان دے لیکن اسباب استعمال ایزان سر دعا مغست دے اصحاب کہف اولیاء کرام دی لیکن چکل غار کی پٹی گی نزان سر پیسی اغست دی او چکل را پاس ایدل ناغ پیسی ور سر بیام موجود دی ویو مرگری تیوی لارشا او پدی مانے تو آمرا ترک دا اسباب و تا توکل نوی ترک دا اسباب و تا ولایت نوی اسباب به استعماله پا اسباب به اعتماد نکه اسباب به استعماله دیو جن علماء لیکلی دو خبری لیکا اسباب بانه اعتماد که ندام بی دینی دا او که ترک دا اسباب که ندام بی دینی دا نا اسباب و اسباب دو قسم دی یو اسباب مشروع دی یو اسباب غیر مشروع دی لکه بعد ناپو ہوئی یرچه مونگ بیماران شنو ڈاکٹر لزو نو ڈاکٹر لتل سنت طریقہ نہ کر او چکل یو دا سی تکلیف راش نو ڈاکٹر لوزی کوئی گئی خبر با نو دا جہالت خبر را ور باز خلق بیا اعتراض نہ کین دا خبری وی نی پکا شرم گ بیماران شنو ڈاکٹر لزو نو دا اللہ دا اللہ دا رسول حکم دے کر نبی علیہ الصلات والسلام دا ہر حدیث و کتاب را والا ناغی کے باب طب دے باب فی طب او رسول اللہ دوائی کڑے داین الوی متوکل سو کو دوائی بکے خو اعتماد بدی پا دوائی نی تب ویدہ اسباب دی کہ اللہ پاکی شفا واچولا نما با اللہ خکی ورنہ دوائی بکوم او چا اللہ پاکی شفا نی چولی نو خکی گم بنا نو اسباب با استعمالے پا اسباب اعتماد بنکے او نو بترک دا جائز و اسبابو کے یو اسباب مشروع دی نو دا با استعمالے یو غیر مشروع دی نو د شریعت نه خلاف کوم اسباب چی دی اونه استعماله فن زورو غره الا طعام ک طعام خپل تدی و شراب ک خپل بو تدی لم یتسنہ چه دالا ترو س پوری بدبو یشوی نه سل کال ترشیو لیکن رب العالمین چی او شه خپلتا و شراب کا خپل سکاکتا لم یتسنہ چترو سا اغبد بو یشوی نه وان زور غرا الہ حمار کا خر خپلتا دی انبیاء علیہ السلام دنیا کے ساده ژوندون کې رولو او هغه کې تواضع عاجزی وا نو په خر باندې پیغمبرانو سور لیکل سید الکائناتم په خر سور لیکل په خوانو کتابونو کې لیکلو چې نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم برازي اب ادا سي جامعه چي چې غيله به پیوندو نه چولي هنشلي دلي وي بیا به هغه ته ټوکی چولي ګندري وي او اب ادا سي پیغمبر وي چا به په خر باندې سور لیکي او سوک چې ټکړو والا جامعه چي او په خر سور لیکي هغه د غرور او تکبر نه پاک وي او هغه کې کامل تواضع او عاجزي حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خر باندې سور لیکړي وانظر الی حمارک او ګور الله ورته وی دی خپل خر ته دی ناغه خر خاورې شو تا غید اډو کو سلګ لګ نشانات پاتې دا الله خی چې ګور تو عام زر خرابېږي او یو خر چې مرشي هغه په کلار اسه کی لیکن تو عام ساتل او خر خارې کړي دا درته خی چې ماده او طبیعت سن شي کولې کمادی او طبیعت او زمانی سکولې شوې نو پکار دا دے چی دا ټول یا خاشوے وے یا ټول روغ رمٹ وے لیکن جیو شے خاشوے خارشوے یا روغ دے معلوم دا شوا چی مادا طبیعت او زمان سنی شکولے نو دی کے رد دے پا دہری او بانے چی دا نظام چلولو والا اللہ دے مادا او طبیعت او زمانہ نبا ورن دا طبیعت او دا مادی او دا زمانے تقاضا خدا وا چی یاد دوار سی زونس خاشوے وے او یاد دوار سوے دواله روغ رمټ وي د نبی بدنم روغ رمټ دي خوراک او اسکا کیم روغ رمټ دي او بل پل خر بالکل خارش وي معلوم ادا شو چې اوزاد شتا سش خاکول او خارکول غواړي هغه خوري کیږي او چې سن غواړي نو هغه ته سش تکلیف نشي رسوله نقول والد ذات د الله رب العزت وان زورو ګول الى حمارک خر خپل ته دي ولنجعلك ايه للناس او دې د پاره چوغر زو مونږ تا آیتن یو نشانه او نخ د خپل قدرت لناس د پاره دخل او الله ورته زمان نبی ته مشاهدي سره ګوري او دا خبره معلومون غواړي چې مړي بسنګ ژوند کو وی ونظر ال العظام او ګور دې ډکو تا د خره غاډو کی زی په زی پراتو کیف ننشزها سرنګ مونږ دا د زمکه نه راپورته کو نو نبی ولاړو اډو کی راپورته کېدل لخپی اډو کی لخپی سرا دملا اډو کی دملا سرا پورا د ټول بدن اډو کو کی ترکیب راغی بیا الله حکم کو چه اډو کو پتا سره غوخه راشي نو غوخه پراله او بیا پکې الله روح وا چولو او د نبی روغ رمټ سورلی خر را پاسه وان زورو غور ال العظام دی اډو کو تا کیف ننشزها سرنګ راپورته کو مونږ داد دې زمکلا حرکت ولا ورکو راپور تکوه ثم نفسوها او بیا ور اغند مونږ دې ته لحما وخا فلما تبين له هر کله چې سرګند شو دې پیغمبر ته مشاهده سره قال وی اعلم فوهشم یعنی په علم د مشاهده سره ان الله چې بشک الله على كل شيء په هر یو شی قدير قدرت او طاقت والے او پرسل کال پکې تیرو نو علماء کرام او تاریخن ذکر کړي چې بیا د الله نبی راغه د الله نبی راغه امام ابن کثیر او دینورو کتلی او روح المانیم ذکر کړي وای د حضرت عزیر علیہ الصلات والسلام یو وین زوا او دې چې کله د کور نه وته پرې سفر ناغه په دغه وخت کې د شلو کالو بیا چې حضرت عزیر علیہ السلام په خپل خربانه سور شو واپس راغ نو سل کال ورس په ناشنا ناشنا لګیدل ناسا پیراغ یو ګډیدا او پستر ګړندا دا په خپل باندې شل را او دا غیش پک شری کال عمر دې نو حضرت عزیر علیہ السلام ورته وی یا هذه احاذا منزل عزیر وی اے گڑائی دا دا حضرت عزیر علیہ السلام غکور دے ناغی ورطوی آو پا جڑا شوا وی ما خود دمبر مدو شوا آو چا دا حضرت عزیر ذکر ندے کڑے خلقو حیر کڑے دے نو تسرنگی دا عزیر نملی علیہ السلام نو عزیر علیہ السلام ورطوی دا حضرت عزیر علیہ السلام ناورتوی سبحان اللہ فإن عزیرا قد فقدناه مزمئة سنة سل کال او شل جمونگا غا رکھڑے او مندل مندے اغورتوی زو زیرے اللہ سل کال او فات کڑے ام بیرا جون دیکھو وی خکتو زیرے نو دو زیر علیہ السلام دعا گانے با قبلے دی ہر نبی مستجاب الدعوت وی نو زکتو زیرے علیہ السلام ناغو خوشی با بیمار تا دعاو غختن اللہ بسم کو او چا پریشان حالت بے دعاو غختن اللہ بسم کو نزا اللہ نسوالو کا چھ دما داستر گی واپس کی چھ دتاو گورب حضرت عزیر علیہ السلام دعاو کا او غیت اللہ خپل نظر واپس او چوی کتن عزیر علیہ السلام او پی جندو او بیا خپل قوم تراغلے اغا قوم بانے مختلف انقلابات راغلے ای ورته موږ نه خود دشمن تورات شریف موږ نه هر شوه کته عزیر علیہ السلام نو تورات شریف وایا ناغه تورات شریف حضرت عزیر علیہ السلام اولستو دی واوره دا علماء تاریخن ذکر کړي مخکې در لتیرو چې دی یو آیات دی یو سورته مبارکه سوره بقره کې پینځه ځلی د مړو د ژوند کې دو قران پاک دنیا کی مثال پیش کړي چی دنیا کی پینزه زلی واقعات راغلی او دی صورت پینزه ذکر کړي او په دنیا کې الله مړي ژوند کړي دا د دې خبرې ثبوت ته چې الله دنیا کې ژوند کړي او په دې آسماني کتابونو غوا دي نو په ورځ د قیامت بم الله مړي ژوند کې او حساب کتاب وو کې ظالم تبلاغه د ظلم سزا ملاوشي او چا چې عدل او انصاف کړي هغه ته د هغه اجر به ملاوشي بیا سر نه ګوري او کلذی یا تا قتل دے پا مثل لحق کس مر چی اغتیر شویو علا قریت پیو کلیبان نے وحی خاویت او دا کل را غرز دلو علا عروشها پچتو نخفلو بان نے یا وحی خاویت دا کل خالی پروتو علا عروشها سرد دین چلاغی چتنا صحیح و قائم و دائمو قال ویلیو دی تیری دن کی دی پیغمبر انا یحی سرنگ بجوندے کی حاوی دی کلی والو لرا اللہ اللہ بعد موتها پس د مرگ دوینا فاماته الله نو وفات کړه وغلرا الله مئات عام سل کالا ثم بعثه او بیرا پورته کړه قال رب العالمین ورته ویلو یا جبرئیل امین علیہ السلام ویلو کم لبستا سمر وخت تیر کو قال ویلو دی پیغمبر لبست یوما وخت تیر کو یورز او بعد و یوم یا بازی صد و رزنا ده نبی سمر الوی شانوی لیکن عالم الغیب نی سلو کالو تا یو رز یعنی مرز وی او نن خلقو ده دن نسی جوڑ کرے آغا جاہلانو پیرانو فقیرانو تاویزگرو کوٹگرو ساہرانو تے سمر الوی مرتبہ ور کرے او عالم الغیب گرزولی قال رب العالمین ورتویلیو بل لبست مئت عام بلکی وخت تیر کڑے دے سل کالا فانظر گر الى طعامک طعام خپلتا وشرابک اخپلو بوتا لم یتسنا چتروس بدبوی شوی ننی اس قسم بدوی بک نظر اغلی وانظر غور الی حمار کخبل خرتنی ولنجعلک اودید پارچو گرزو مونگتا ایت للناس یو نشان دخل قدرت د پار د خلقو وانظر غور الی العظام دیڑکوتا کیف ننشزها سرنگ را پورتکو مونگ داد دیزمکنا ثم نکسوها و بیاور اغند مونگ دیتا لحما غوخا فلما ارکل تبین لہو چه سرگند شویو آغتا قال ویلیو اعلم پوحشم یعنی مشاہدتا ان اللہ چه بیشک اللہ علا کل شیئن قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والے ہوا نسلی دیمخ کے آیات مبارک کے اللہ یو مثال بیان کو دمڑو دجوندی کولو اولا کسرنگی اللہ رب العزت د قیامت دورز نمخ کے مخ کے باز مردگان آغا جوندی کری او د خپل قدرت او د طاقت نشانه بندگانو ته خوله نو دا د دې دلیل دی چې په ورځ د قیامت به الله مړي ژوندۍ کیو حساب کتاب وکړي. په دې آیات مبارکه کې مناغه مثال ذکر کړي فرمایي و اذ قال ابراهیم یاد کا هغه وخت چې ویلو حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام رب اے زما رب ارینی ما تو خیا کیف سرنگی تحی الموتا تب مڑی جوندی کے اے زما رب ما تم مشاہدی سرو خیا چزد علم یقین نا پس پا عین الیقین سر خبر شب چت مڑی جوندی کے ما تا مشاہدی سرو خیا چمڑی بسنگ جوندی کے قال اللہ رب العزت ورتویلی اولم تؤمن ولگ نستا پدی خبروان ایمان نشتا چزگنی مڑی را جوندی کوم او پدی قادرم قال ابراہیم علیہ السلام ویلی بلا ولنا اللہ زما پدی ایمان دے رب العالمین ته ابراهیم علیه السلام د زړه پته وا چې دای دا سوال او تپوس د شک د وجن نه کوي خو زموږ او تاسو د ذهن د اصلاح د پاره دا الفاظ سیوا کړئ شو چې ګوره دا تپوس د شک په بنا باندې نو بلکې د الله نبی مشاهده غفتا او لکه یو شی په یقین کې وی خود علم په اعتبار سره نو سوکو غواڑی چی دا دی یقین کی راشی دلی دو پہ اعتبار یو علمی یقین وی نو یو عین الیقین وی قال ویلیو اللہ رب العزت اولم تؤمن ولستا پدی خبر بانگن ایمان نشت قال ابراہیم علیہ السلام ویلیو بلاولنا اللہ زما پدی ایمان دے ولیکن لیطمئن لیکن دید پارچ اطمینان حاصل شی قلبی زمازلتا قال اللہ رب العزت ورتویلو فخذ انیسا اربعتم من التویرے سلور د مارغانونا مختلف قسم سلور مارغان رونیسا بعد علماء دا غا مارغانو تاریخا نمونم ذکر کری خو امام ابن کثیر غا قائدہ دا کددائی پا سرگن والی کی جدا کم کم مارغان و زمون سے دینی یا دنیاوی فائدہ وینو اللہ بذکر کرو فخوزنی سا اربعتن سلور منت ویلی دا مارغانونا فسرہن ایلیک فسرہن ایلیک دائی زری زری کا دزان سر سرہن دو مانا گانی یو پا مانا دا مختقول و دا مائل کول رازی اللہ ورطوی دا مارغان دا زان سرسکا یعنی عادتی غنتی کا او یو دا غمانا ود دی سرحنا مانا و ٹکڑی ٹکڑی کا دوی لرا دا مانا دے ابن عباس رضی اللہ عنہما او دے امام مجاہد او دے نور مفسرین نا منقولا و او دا دے سوارا یسورنا پا مانا دے ٹکڑی کول رازی سوارا یسورو باب نصور ینصورو پا مانا دے ٹکڑی کول رازی او دا پا مانا دے دیم رازی چھے امیل ہننا زان تے مائل کا زان سر امختا کا کم شے چھے امختا شی ناغا سڑے پی جنی نو فسر ہننا دا دوار مانا گانی فسر ہننا زان سر عادتی کا او زان تے مائل کا یا فسر ہننا ٹکڑی ٹکڑی کا دوی ایلے کا زان تا دا مارغان سلور وار یوزے ٹکڑی ٹکڑی کا ولکا کیمہ جوڑا شیدہ سی جوڑا کا ثم مجعل او بیاو گرزو علا کل جبلن پا ہر یو غربانے من ہننا ددوین جزءن سی حسا غرن مراد اغا غرنو چکم علاقہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام مسیدو نداغی اغا غرنت مراد دی لفظ کل کر قرآن پاک کی ذکر شی و مراد تینا خاص خاص سیزونے وی دلتم روح المانی لکلی چه دو کل نمراد دیوے کسو وی علا کل جبلن نبازی ویلیو چه سلور غرونو چاویلیو چهو زیاد نزیاد قول لس غرونو وی داستا دا علاقی دا گیر چاپی را غرون چی دی پا دیتو لغرونو دا دین لگ لگ کی دا ثم مجعل بیاو گرزوا علا کل جبلن پا هر یو غربانے من هن دا دی مارغانو نا جزءن سیساو سو ٹکڑاو سا ثم مدعو هن او بیا آواز ورک دویتا دا مارغان چی دا دی کی مکڑی او چٹنی کڑی دی دی بیا ورتا آواز ورکا یاتینک راضی بتا تسعیا پمنڈ منڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام غسلور مارغان زری زری کر او داغی اغا گڑ وڈ اجزائی پا مختلف غرنو کی خل او چی آواز ورلو کو نا اللہ سلور وانا مارغانو اجزا جدا کر او باغی کی ترکیب راوستو اغی درست کل او پا یو سات کی مارغان زندیشو لورالو دا دلیل و دا باس بعد الموت چی دا انسان دی قبر کی خاور سر خاوری شی زن انسانان ابو کی میان اخری زن پا اور کی اسوزی خو اللہ دا دی پرا جندی کولو قادر الہ العالمین تصری بس انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون لکا مشکا شریف کی حدیث راغلے چی پخواو متنو کی او سڑے ہو نکل چغاو فات کے دو بچی راجمہ کلو وسیعتی و لکولو وی ما صدا سے کار نرے کڑے چیز پی اللہ سرمخو لگولے شب زشر میگم ملامتیں اللہ تا مخام خود رے دین شب نو چیز مرشم نو بچو تا وی ما بو سوزوئے آو چکل ماو سوزوئے نو زمائے اغیرے براجمہ کئے نو نیمے بپا سمندرونو دریابونو کیو غرزوئے او نیمی براوالی چکل تیز سیلی وی نو پاس سیلی کی بیوالو زوش بس بچو دا پلار دا وصیت مطابق دا غشانو کل پلار اسو زولو دا آغا غیرے پا سمندر کی نیمی والو زولی او نیمی پا سیلی کی بس پچھ مر شنو اللہ حکمو کو دریاب تیوی تمرا جمع کا او ہوا تیوی تمرا جمع کا او غٹو لجزارا جمع شل اللہ زان تمخلو درونو رب العالمین تا دیوشی پیدا کول او داغ مختلف اجزا را جمع کول دا سگران خبرنا دا اللہ حکم دے چیوشی جی بد دا سشن بیاوی ثم مدعوهن بیارو بلدوی یعتینک سعیا رازی بتاتا پا مند مند وعلم فوحشا ان اللہ چی بیشک اللہ عزیز زورور دے غالب دے حکیم او خاوند حکمت لو دے اس درست آیاتونو کے اللہ پخپل لارا کی رمال لگولو حکم بندگانو تکئی او د صحیح او حلال مال چې اخلاص سره سړیو لګی داغي مثالونه بیانای او کم مال چې سړی حرام لګی داغي ذکرم کوي او یو سړی چې مال لګی حلال خو پکې اخلاص نشته داغي ذکرم کوي یا مال ولګولو او داغي پسې بیا ریاکاری او زبادنی او بدره دی فقیر ته وای دا ټول مسائل تفصیلا ذکر کوي فرمای مثل الذین مثال د هغه کسانو ينفقون چې لګوي اموالهم مالون خپل فی سبیل الله د الله لار کې د الله لارې ګوره غنی او فی سبیل الله چې ذکر شي ټول کې لوی شی په جهاد دی او دین علاوه نور د دین کارونم فی سبیل الله کې داخل دي کو جماعت ته ک مدرسه د عادی او مسلمان مدد ته دارنګ تبلیغ دے دعوت ته دی ټول ته فی سبیل الله وای او فی سبیل الله اولنه او ټول کړم باندې مفهوم دے jihad مثل الذین مثال لا کسان ينفقون اموالهم چې لګوي مالون خپل فی سبیل الله د الله لار کې کمثل حبۃ پشان دی او دانه ری انبتت چرازرغن کی سبع سنابل وو وگی فی کل سنبلت او پا ہر یو وگی کی مئت و حباسل دانیوی مفسرین لکلی دی آیات او دمخی آیات پا منس کی ربط او تڑون او جوڑخ پا کم اعتبار رہے وردی مخی آیات کی اللہ مثال ذکر کو چزب مڑی سنگ جوندی کو دو دی کی ما غشان دے انسان توی تو گورا یو دانا چې ته د زرغونی د پاره پزمکه کیو کرے نو اغینا الاتی غروزی چې اغس خاش دانا چې خاشی لاغینا پسوشی اغه اوچوی او تیخت روزی الله وی تا یو دانا کرلی اغس خاش وا داغینا تیغ رو وتو او پاغی کی وو وگی می پیدا کړ او په هر یو وگی کی سل دانی وی دیو خاشوی دانی نا وسو دانی می جوڑی کی نزک دیو شی نا وسو جوڑو لشم نتا چی مڑ شی نا دوبارہ گنی تانا شم را پورت کولے ندا مثالو دباس بعد الموت چی او گورا تاغا ہر شخص خاشی او گورا بازی سیزو نا خسڑے پخپلو لاسو کری او زن دا سیدی چی دی ازمکا کی کس ما کسم تخمون پراتی دی تک ازمکا لٹھے ناغا پک نخ کاری لیکن دا موسم مطابق چه باران وشیز مکن آغتی گو نروز او اغس خاشوی دانی نا پسونو زرگونو دانی اللہ را زرگونی کی یو دانا دا غنمو کری داغی نا وو وگی وشی او پا یو یو وگی کی سلسل دانی وی نو کم ذات چه دی یوی نا وسو جوڑو لشی آغا ذات دا انسان که مرشی او خاورشی نو دا پراجوندی کولو قادر دنو دا دباس بعد الموت یو غٹ دلیل لی او فی سبیل اللہ نا مراد دیدے کہ جہادو دارنگی طول کارون دا خیرو لکر روح المانی ذکر کری چی دیدے کہ فی سبیل اللہ صدے فی وجوہ الخیرات الشامل للجہاد وغیره وی دیدے کہ طول دا خیر پلارو کی مال لگو المراد دی کہ جہاد دے او کہ غیر جہاد دے او چاوے جیو چی دا خاص دا جہاد بارک دا ذکر جہاد بارکی کم مال چے لگی نو آغا اللہ ڈیر زیادے دین علاوہ چے کم مال لگی یو پلستے او دا جہاد بارکی حدیث پاک کی راغلی وی سوک کا پخپل لانو جہاد تخو مالے اولے گلو مالے اولے گلو نو دا ہر روپی پا مقابلہ کی وہ سو روپی سواب اللہ دلور کئی او سوک چے پخپلم جہاد کا یو مالم لگئی نو بیا یو کو ولا کا بدلی اللہ رب العزت دلور کئی نو دم راجر او ثواب داد بل سبارکی نشتا لکا سم راجر او ثواب سم را اجر او ثواب داد جہاد بارکی دے نو بعض علماء لکلی چی آیات خاص کرد جہاد بارکی دے آیات مبارکہ خاص کرد جہاد بارکی دے او دارا غلم داغ صحابہ کرام مبارکی و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چغید اللہ رب العزت پلارکی خاص کر پا جہاد کی مال لگو لے لکے امام قرطبی ذکر کری امام قرطبی ذکر کړی د آیات کریمه په تفسیر کې چې دا آیات کریمه خاص تر د جهاد باره کې ده او د بعض صحابو باره کې نازل شه لکه عثمان ابن عفان رضی الله عنه او دارنګ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما دا دواړه په صحابو کې ډېر مالدارو نبی علیہ السلام حکم کو چکل غزوه تبوک تتلو نا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سلور زر درہم راڑا ویوی را اللہ رسول زما پکور کے تسو درہمو نما مال نم کو نم مزان او بچول پریخو او نم می اللہ تاو پل رب تا پقرز ورگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی اللہ دی تال برکت واشی کم چدی کور کیو ساتلو یا کم چدی ورگ عثمان رضی اللہ عنہ راغے ویدہ اللہ حبیبا پدی لخکر کی چی سمر خلق دیو دا آغی اسباب و سامان نشتا نو دا ٹھول پا بابا لے دا ٹھول پا مابا لے امام قرطبیم ذکر کری چی دیدے کی سبیل اللہ نمراد جہاد دے وی وسبول اللہ کثیرا و اعظمها الجہاد لتکون کلمت اللہ ہی العلیاء لار دا اللہ دیری دی او پٹولو کی لوی لار جہاد دے او جہاد دے لوی لار دے پدی دا اللہ دین تا بلندی حاصلی دا اللہ دین پدی اوچتی گی وزروت و سنامی ہی الجہاد فی سبیل اللہ نبی علیہ السلام وی پہ اسلام کی جہاد دا سی حیثیت لری لکد اخ پا بدن کی خوب چکم حیثیت لری نو آیات مبارکہ دا جہاد بارکی و نور دل خیر لارن پک داخلی مثل اللذین مثال لہا کسانو ینفقون چی لگوی اموالہم مالون اخپل فی سبیل اللہ دا اللہ لارک کا مثل حبت پشان دیو دانے لے امبتت چرازرغن کی سبع سنابلا وہ وگی فی کل سنبلت پہر یو وگی کی مئت حبا سل دانی وی واللہ یو دعائف لمن یشا اللہ دو چنکوی حغ چالے چی خوخش یو پسوار لسکے چی یو پوسا وسکے چی یو پسوار لسو بدلی ورکے واللہ واسع اللہ فراخا فضل و رحمت والدے علیم او پوہ دے دبندگانو پہال داغی پہال پوئیگی چی کم مال لگئی پا کم نیت لگئی نسمر چی مال حلال وی او نیت کی اخلاص وی دمر اللہ اجر نسیوا کئی بیا گو رئی سرنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَاد کا وہ چویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب اے زما ربا ارنی ما تو خیا مشاہدی سرا کیف تحی الموتا سبت بسرنگ جوندی کوی مڑو لرا قال اللہ رب العزت ورتویلو اولم تؤمن ولستا پدیگ نیمان نشتا قال ویلو ابراہیم علیہ السلام بلاو لنا زما پدی خبر ایمان دے چت مڑی جن لکولشی ولیکن لیطمئن قلبی لیکن دید پارا چرام و اتمینان حاصل شی زما زڑتا قال اللہ رب رزت ورطویلو فخوز اربعتن رونی سیو سلور منت ویری دمار غانونا فَصُرْهُنَّا اَمُخْتَيْكَا مَائِلَيْكَ اِلَيْكَ دَزَانْ سَرَا یا فَصُرْهُنَّا اِلَيْكَ زَرِي زَرِي كَدَزَانْ سَرَا ثُمَّ جَعَلْ بِعَوْغَرْزَوَا عَلَى كُلِّ جَبَلٍ فَحَرْيَوْغَرْ مِنْهُنَّا دِدِ مَارْغَانُنَ جُزْءًا سِيسَا ثُمَّ دْعُهُنَّا او بیا رو بلدوی آتینک سعیا رازی بتا تپ منڈ منڈا وعلم پوحشا ان اللہ عزیز حکیم چی بے شکا اللہ غالب و حکمت والدے مثل اللذین مثال دہا کسانو ینفقونا موالہم چلگوی مالو نخفل فی سبیل اللہ دا اللہ لارکیم کمثل حبتن وشان دیو دانی دے امبتت چرازر غن کی سبع سنابلا ووگی فی کل سنبلتن فہر یو وگی کے میاتو حبا سلدانی وی نو یو پا وسو بدلے اللہ ورکے او دیوی دانی نا اللہ وسو دانی را زرغنی نو چلیوی نا وسو زرغنی نو انسان توی سرنگی بتا مرشی او خار بشی بیا بتاوی مارا پیدا کولی نشی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ دچن کوي او دگنا کوي هغه چاله چې خوخشي والله واسع الله فراخ فضل او رحمت والده علیم او پوه ده پنیتونو په حال د بندگانو الذین ها کسان ينفقون چې لګوي اموالهم مال نخل فی سبیل اللہ دا اللہ لارکے ثم لا یتبعونا او بیا نور پسی کوی ما دا حغس پسی انفقو چلگولی دی منن ینز بادن نکی ولا اذن او نبدی ردیوائی لهم د دوی د پار اجرهم اجر د دوی وی عند ربهم پنز د رب د دوی ولا خوف نو نبوی سیر علیهم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن پدی کې انفاق فی سبیل الله ذکر کوي او دا وایي چې کمال مسلمانو لګی نو بیا د فقیر باندې زبادنه نه کوي دارنگی دا خیر خیرات پسیدی بدی ردی نوئی زبادنی دی نکی او خیر خیرات پسی بدی ردی دی نوئی زکت زبادنی او دا بد و رد و سرا آغا خیر خیرات زائشی او برباد شی او دا زبادنی او دا بد و رد و ویلو دیر الوی سزا دا پا حدیثو کراغلے او دا دی آیات مبارک بارک امام قرطبی او روح المانی مویلی چه دا آیات مبارکا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بارک نازل شد او دا غی غنتی دا سے نور صحابہ کرام چه غی پسخت و اوقاتو کی جہادی معاملاتو کی دا مومنان و دا نبی علیہ السلام مدد کرو اغا جیش العسرہ چی ورتوئی غزوی تبوک چو داغی اغا لخکر لا اسباب و سامان حضرت عثمان نزی اللہ عنہ برابر کلو او نبی علیہ السلام تی دیر خوشحال شو امام قرطبی ذکر کری چی نبی علیہ السلام فرمائی لیو ما دور ابن عفان ما عمل بعد اليوم اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان وی ضرر نور کئی ابن عفان تا عثمان رضی اللہ عنہ ہوتا دے نفس کدے نور سو نفلی عمل لکے او بعد روایاتو کدام راغلی چھ نبی علیہ السلام لاس مبارک پور تکڑی او دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا پارے دعا گختا چھ اے دا عثمان ربا ذت نرازیم نتم ترازی شی او د پښمنی نه دعا کولا تر دې پوری چې سوار او خطو نو دا آیات مبارکا الله رب العزت رولې ګلو دا آیات رولې ګلو په دې کې دا وایي مال لګول دې خالص د الله د رضا د پارش آی کې دې من نوی او من دې ته وایي چې چا سره سه احسان او خیګړو کې او بیا ورته وې قد احسنت الیک ما تا سره دا سیدا سه احسانات کړو او باز دام ویلی چې من دې ته وای خبرې کول دا غشي چې ورکړی دی وی اغله مخامخ نه وي خو خلکو له عرفلانه غریب او دا تکلیف فی ما ول ورکل تر دې پوری چې دا خبره دې اغله ورسی شرفلانه خو یې دې داسه او ما ول ورکل او من د کبایر نه لري خیر خیرات چې ورکی بیا راغی پس از بادله کول د خلکو روان دی یا فقیر او مسکین لوي چې ما داسی کړی نو دا د کبایرونه لري لکه امام قرطبی دا حدیث ذکر کړي چې نبی علیہ السلام فرمایي درې کسان دي چې غي ته الله د رحمت په نظر وګورینا پاکای بینا او دای د پارا عذاب علیم دردناک عذاب دے یو پکې سوک دے هغه سړی چې خیر خیراتو کی او بیا زباد نه کړي بیا زباد نه کړي. دارنګ نسائی شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی درې کسان نیچې الله ورته ګورینا پرز د قیامت، یو د مور او پلار نافرمان، دویمه غزنانا چې دا ځان مشابه کوي د رجالو سره پجامو کې پګرزیدو کې پکاروبار کې، دارنګ دریم دیوس چې د خپل اهل عیال بار کې د ناکار کارون نه خبر دی او د پاغي کې چشم پوشي کوي. دارنګ فرمایلی دي چې درې کسان جنت ته ونه دن کیږي، یو پاغي کې د مور او پلار نافرمان همیشه چې شراب سکی، او درې مغه سړې چې دې چاله سوور کی او بیا پاغي کې زباد نه کوي بیا پاغي کې زباد نه کوي. او دغه روایتونه امام ابن کثیر هم دې کې تفصیلا ذکر کړی. خیر خیرات چې دیو کو نو بیا به ورپسې زباد نه کوي بیا به داغي پسې زباد نه نیوي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی صحیح حدیث ته د مسلم شریف امام ابن کثیر ذکر کړي. ابو ذر رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائلی ثلاثت لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، درے کسان دی اللہ بورسر خبری نکی، ولا ینظر علیہم ورتب گوری نپرزد قیامت، ولا یزکیہم پاکی بینا ولہم عذاب علیب، او دا غید پار عذاب دردناک رے. یو المنان بما اعطوا، سشے چی چال ورکی او بیاز باد نکی جما دا کڑی دا مکڑی. والمسبل ازاره، او هاغا کس چې دا غلنګ او پرتګ ناری نه دی او د گیټو نه کتل. والمنفق یا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، او درې مغه سړی دی چې د خپل سامانونه خرسی د دروغ په قسم، تجارتی دی او د دروغ د قسمونو د وجنا خپل سامان خرسی. او ساغ کسانو چې امام قرطبی ذکر کر فرمائی الذین ها کسان ينفقونا چې لگوی اموالهم مالون اخفل فی سبیل اللہ دا اللہ لا رکی، ثم لا یتبعونا او بیا نور پسی کئی بیا نور پسی کئی ما دا غص پسی انفقو چې لگولی دی من نزبادنا. او کلوی پا من کی دام رازی چه بعض مفسرینو ذکر کړي چې پمن کې دام راضي چې امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنہ روان یو کس دا خبره کړې و چې یو داسې کس مال او ګورا یو زنانه ورته وي دا سکه سګور چې زمال ورکم او غد الله رب العزت پلار کی سکي دا الله رب العزت پلار کی jihad کوي. روح المانی دا واقعیا ذکر کړي د آیات مبارک په تفسیر کې اول خو دا ویلی چې د آیات مبارکه د حضرت عثمان رضی الله عنه مبارکی د حضرت عثمان رضی الله عنه مبارکی نازل شوه ده. او بیا غو تفصیل ذکر کړي چې غ یو زل زر خان ورک نبی علیہ السلام ته غزوه تبوک چې کې د زر خان سرد سامانون نه ورکل، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا ورته وغوښته، دا دعا ورته نبی علیہ السلام وغوښته. او به دا واقعیا ذکر کړي چې یو زنانا سمال رالو چې دایره داسې مجاهدین رالو وګوره چې غیلې ورکم او غی په دې باندې jihad وکي او دا سره عالم وګوره چې غیلې ورکم او غی بیا په jihad کې میوه دانی خوري. علی رضی الله عنه دا قولم فمن کی حساب چې دام یو قسم تزبادنه ثم لا يتبعون الذين ها كسان ينفقون اموالهم چه لگوی خپل مالونه فی سبیل الله الا الله لا رکی ثم لا يتبعون او بیا نور پسې کای ما دا غس پسې انفقو چې لگولی دی منن زبادنا ولا اذلون بدر دی وی لهم اجرهم دوی د پار بوی اجر د دوی عند ربهم پنیز د رب د دوی ولا خوف او نبوی سیر علیهم پدوی ولا هم يحزنون او نبوی دوی غمجن قول معروف وینا نیک د شریعت مطابق ومغفرت معنا دا و پرده اچول پا سوالگری بانے خیر دا غردی من صدقت داغی خیراتنا یتبعها چی بیاور پسی کوی اذن بدرد یو فقیر راغی او تا پا خو الفاظ واپس او کاغداتی سے پسوال کولو کی سختیو کا نو و مغفرتن تا پی پردر آوا چولا نو دا پا اخلاقو دی یو فقیر و مسکن واپس کول دا غردی دا اغ خیراتنا چی وردی کو خو فقیر لدی اغا وقت بدردی ہوئی یا ورپسی بدردی ہوئی قول معروف وینا نیکا نیکا وینا سوا داغی تفصیل علماء کرامو ذکر کرو قول معروف دیتا وی چی او دا سے نیکا خبر ہو کی چی اغا پخو اخلاق سر واپس کی چی اللہ دستا امدادو کی یا ما سر اس نشتا بیا بدر سر زتاون کم و مغفرتن او پردا چول پدی سوالگری بانے او دا مغفرتن مانا دام دا بخن غختل زانتا و فقیر تا دا اللہ چی اللہ دے تالم بخنو کی او ما تا دیم بخنو کی خیر دا غوردی من صدقتن دا غخیراتنا یتبعوها چی بیاور پسی وائی اذن بدردی واللہ غنیون اللہ رب العزت بے پروادے دا سی خیراتنونا حلیم او صبر والدے علماء دام ذکر کری گورا کلا اللہ پا سڑی امتحان کئی نو ملائک ور تروستی او دا سائل پا شکل کی ادری گی لکا غڑون او دارنگی اغا گنجی او برس مرض والت حدیث کی راغلی واللہ فرشترہ لگلی وار نو کلا سڑی تا سائل انسان نی ولار بلکہ اللہ مال او دولت ور کڑے اللہ پا دازمائش کئی چوارو کدے سکے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تبطلوا مبرباد وئی صدقاتکم خیراتن اخبل بالمن پس بادن سر والاذا او پبدرد ویلو سر پبدرد ویلو سر دیو جن گورا اللہ چاہ مال ورکڑے نکدے زکات ورکئی ام دی پ صحیح طریقے سر ورکی او کنور خیر خیرات تے ام دی پ صحیح طریقے سر ورکی بعض خلق مالدار ای زکات د پارے او خاص رزم مقرر کری فقیران رو غواڑی بے سو ڈنڈو والا ساتری او پاغی وی او ٹکئی دات خیر خیرات چی پاغی کی فقیر و مسکین ذلیل کی دا دین آغا نور کل سی آغا تی بہتر دی نو دا سی طریقے سر زکاة یا خیرات یو فقیر و مسکین تا ورکول نیدی پکار چاپی ورکولو کی ذلیل کی یا ور تا بدی ردی وی یہ سپکے اور اٹھے تقریبا نن عام دا غشان معامل را اول فقیر تخبریو کی بیا اور سرس تعاونو کی اللہ و یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تبتلو مبربادوئی صدقاتکم خیراتن اخبل بالمن پس بادن سرا والعذاو پا بدر دویل سرا کاللذی پشاند حقکس ینفق مالہو چلگوی مال خپل رعا الناس دپارد خودن لخلقو دریا کاری د پارا مال لگئی ولا یؤمن باللہ او ایمان نساتی پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنے فمثلہ مثال ددا سی سڑی او داغ دا مال لگول سدے کمثل صفوان پشان دیولوی ہموار گٹھرے صفوان آغا خویدن کی گٹھ لوئی چی مینوی ہمواروی علیہ ددے گٹھ دا پاس ترابن خاوریوی اوس یو سڑے راغے او دی یو گٹی دا پاسا خاور دا او پاغی باغو کرلو کروندیو کاو محنتیو کو فاسوابہو وابلن نو ارسیدو دی گٹی تا تیز باران تیز باران داغ فتر کہو سولدا نو پری خواغی لر صفا و سترہ ورد داغ محنتم لارو اغا مالم لارو باغم لارو پلاسی سرانلن دا سی داغ چا مثال لے چی مالی اولا گولو خور پسی زبادنے کئی یا فکیر تا بدر دیوئی نو داغد ثواب نمونشو الٹا بے اللہ رب العزت رانیس لا یقدرون قادر بنشی دی علاشین پس شیبانے مما داغسن کسبو چکڑی دی واللہ واللہ رب العزت لا یهدی القوم الکافرین ہدایت نکوی قوم کافر تا واللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ ہدایت نکوی قوم کافر تا ندایاتن مقصد دارے چی خیر خیرات زکاة ورکل پا مسلمان فرض دی صدق پی سنت و مستحب دا خدا و پا طریقی والے ورکے کچری از بادنیو کی گڑی وڑی ہوئے نددہ خیر خیرات زائشی اولتا اللہ رب العزت ددن ناراضش بیا گو رئی سرنا اللذین ها کسان ینفقون اموالهم چلگوی خپل مالونا فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی ثم بیا لا یتبعونا نور پسی وائی ما داغس پسی انفقو چکم مال لگو لدے منن زبادنا دا خلق اڑوان دے لگیا ننے چما فلانی سر دا تاؤنو کو دا تاؤن میں اکو او اغا فقیر و مسکن تم نوئی چما خطا سر دا دا احسانات کری ولا اذن اون بدر دیوئی ولا اذن اون بدر دیوئی لهم اجرهم دوی دا پار بوی اجر دوی عند ربهم پنیز دا رب دوی ولا خوف نبوی سیر علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن قول معروف وینا نیک دا شریعت مطابق یو فقیر و سائل راغے او تاور تنی کا وینا د شریعت مطابق کا قول معروف وینا نیک د شریعت مطابق و مغفرت نو پردا چول پسوال گریبانے یا و مغفرت بخن غختل زان تاو دی سوال گری تدا اللہ نا خیر دیر غردی من صدقت دا خیرات نا یتبعها عذاب چور پسی وائی بدر دی دا سی خبری کئی چاگا چالے خیر خیرات ورکڑے غلے پی تکلیف رس یتبعها عذاب وائی داغے پسی بدر دی واللہ غنی اللہ بے پروادے ددا سی صدقات و خیرات لنا قسم دستی رانی ولو لنکی حلیم صبر والدے حلم والدے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تبتلو مبرباد وی صدقاتکم خیرات نخفل بالمن والعذاب پس بادنیو پا تکلیف رسول سرا کاللذی پشاند حغکس ينفقو چغلگوی مالہو مال خپل رئاء الناس دپار دخودن دخلقو ریا کاری دپار مال لگئی ولا یؤمن باللہ ایمان نساتی پا اللہ والیوم الآخر و پرز رستنی فمثلہو مثال ددا سی سڑیو داغد مال لگولو کمثل صفوانن پشان دیو ہموار گٹھے دے علیہ ترابن چپاغی بان خاری پرتیوی او یو سڑے راغ داغی دا پاس باغو لگولو کروندیو کا فأسوابها وابلن نور سیدو دغی گٹی تا تیز باران فترکہو نپری خواغی لرسولدہ صفا سترا لا یقدرون قادر بنشیدوی علاشین پس شبانی مما دا غسن کسبو چی دی کڑی دی واللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ ہدایت نکوی قوم کافر تا وصل اللہ پدی حصہ د صورت کې الله رب العزت د انفاق د مال لګولو فی سبیل الله ذکر کولو او داغه مختلف قسمه مثالونه او دارنګ مختلف قسمه مسائل الله بیانول. پدې آیات مبارکه کې د هغه چا د مال لګولو مثال ذکر کړي چې هغه مال خالص د الله د رضا په بنیاد باندې په دین لګي. لکه مخکې آیات مبارکه کې دا هغه چا د مال لګولو مثالو چې هغه د ریا د نمود د شهرت د پاره مال لګي. فرمایي ومثل الذین او مثال د هغه کسانو ينفقون اموالهم چې هغه خرج کوي او لګوي خپل مالونه ابتغاء دپار د لټولو مرضات الله د رضاونګۍ د الله. دا ابتغاء منصوب ده نیا بنا بر حالیت یا بنا پدی چدا مفعول لہو دے. ابتغاء پدا سے حال کے چے لٹوی دی مرضات اللہ رضاونگی دا اللہ یا مفعول لہو مالون لگئی خو ابتغاء مرضات اللہ دا پارد طلبولو دا لٹولو دا رضا دا اللہ دے دا پار مال لگئی چے مون اللہ راضی شی او زمونږ د قبر او د آخرت زندگی جوړ شي. وتثبیتم من انفسهم او په تصدیق او یقین سره د خپل نفسونو نه. تثبیتن په معنا د یقینا او د تصدیقن نه او د کوم د ابتغاء او غنته د نسب دغه دو وجدي د پاره د یقین د نفسونو د دوی د پاره د مضبوط والی د نفسونو د دوی د داسې مؤمنان او مسلمانان او د مال لګول مثال وسنګي کا مثل جنتن پشان دی او باغ دی بربوتن چی پيوچت او لړ مقام باندې یوچت زیره او پاغمان یو باغ دی اسوابها وابلن ورسیږي هغه ته تیز باران لکه پرنن درته تیرو فاصابه وابلن وابل تیز باران توئی اصوابها وابلن ارسیگی دغی باغ تا تیز باران فآتت نور کی اکلها میوی خپلی دعفینی دوچندی دوچندی خپلی میوی دگنا دگنا ور کی فإلم یصبها وابلن اوک ورطون رسیگی تیز باران فتول نمامولی غنت بارانم ورت کافی دے تول ویلے کی گی اگر کمزوری باران تا. عام مفسرین پدیبانی دی چه تول ماناوا دتول ماناوا المطور الزعیف کمزوری باران تا وی. اگر چه بعضی مفسرینو نا دتول مانا پرخموا لکا پرخ چی روری گی دام دا معمولی باران امرکار کئی. وقال قوم منهم مجاهد سقوم ویلی دی چی کہ امام مجاهد رحم الله نے چدی دی کی پرخ مراد دا پرخت مراد دا ہو علماء لکلی چتول اگر چ پمانا د پرخ رازی ہو دی دی کی د تول نہ مراد پرخ نہ دا بلکہ دا مجاز او تشبیہ دا لک لگ باران د پرخ سر مشابه لک سرنگ پرخ روری گی او دارنگی اغیبانی لنوال راشی ندلک بارا نمدا سیوی ندیدے کی دغا مانا وی مراد ندا بلکہ کمزوری نا کمزوری باران تا وی اطول لکا بازی دلوغات امامانو لکلی امام قرطبی تی نکل کڑے چی اطولو ادعف المطور طول وی لکی دیر کمزوری باران تا او جمع رازی طولال جمع رازی داغی طولال نو معنی دا پرخی کی گی خودی دے که دا پرخی معنی نا مراد او چاک دا پرخی معنی کڑی نو دا تشبیح دا د دې کمزوري باران تشبيه د پرخ سرور کړي فإِن لَم يُصِبْهَا وَابِلٌ كَوَرْتَ اُن رسیږي تیز باران فَتَوَل نو معمولی او کمزورې باران مرت کافی دی والله الله رب العزت بما تعملون فهغه سبانه چې تاسو عمل کوئ بصیر لذونکې ده دا آیات مبارکه یعنی لفظی معنی وا مقصد د آیات مبارکه سو نو تفسیر روح المانی کی وای چې حاصل لدی تشبیه سره چې رب العالمین وای د دغه مؤمنانو چې د الله د رضا لپاره مال لګی د دې دا مال لګول دا با برکت دی د الله په نس او دا ځای کی گنا اگر کزن اوقاتو کی په اخلاص او دارنګ په نیت کی فرق وی نو کنیت کی اخلاص دے او دارنګ مال خ حلال لے نو داغی مثال دا سیدے لکا باغ تا چی تیز باران رسی او کی اخلاص کی کمی دے نو اغا دا سیدے لکا یو باغبانی کمزور باران روری نو دیدے کی دا تیز باران دا زیادت اخلاص داغی نخوا او دا کمزور باران دا اخلاص دا کمی علاموا یا مانا دا آیاتی کریمی داوا چی گور باران لگو شو یا ڈیرو شو خوبا خپلی میوی ورکی یو مومن مسلمان دے چاب دا زرگونو دا لکونو وسوی و طاقت بای دا لگولو او دا بازی مسلمان با دا یوی روپائی یا دا یوی روپائی نا کمم وسوی نا دل تداوی که باران کم دے او که لگ دے خو گورا آغا باغ دگنا میوی ورکی نا یو مسلمان دے اخلاص سر لگئی پا صحیح نیت لگئی نو کمال لگ لگولو دے دا وسوی او که دا دیر وسوی دے خو رضای خداوندی با دا تحاصلی فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ كَوَرْتَ اُن رَسِيگِ تیز باران فَتْوَلْ نُو مَعْمُلِي كَمْزُورِ بَارَانَمْ وَرْتَ كَافِرِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسْوِيرٌ اللَّهَ پَاغَ سُبَانِ چِ تَاسُكَمْ عَمَلْكَ وَئِ لِدُنْكَ وَكَتُنْكَرِ اس بل مثال ذکر کئی دہا غا چا دا پارا چا غا مال در یاکاری دا نمود او دخپل شہرت دا پارا لگئی آیا ود احدکم آیا خوہ گنی یو پتاسو کی ان تکون دا چشی لہو دا غد پار جنتن یو باغ من نخیلن دا کجرنا و اعنابن او دانگرنا تجری چروانوی من تحتها لان دی دا غد بوٹو دا دی باغ انہار و نہرنا لہو او وی د د پار فیها په دی باغ کې من کل الثمرات د هر قسم می ونه وا اسوابه الکبر او رسیدلی وی غته بډاواله ولهو او وی د د پار ذریه اولاد ضعفا او کمزوری معشومان فاسوابها نو ورسیږي دی باغ ته اعصارن تیز سیلی اعصار ویل کیږي الریح الشدید تا سختی سلی تا فا اسوابها ورسی گی دی باعتا اعصوارن تیز سلی فیه چپاغی کے نارن اوروی حرارتوی فاحترقت نداباغ سوزی کذالک دارنگی یبین اللہ بیانوی اللہ لکم الآیات تاسو تایاتنا لعلکم دید پارا تتفکرون چی تاسو سوچو فکرو کئی ور آیات مبارک کی د هغه چا مثال بیانای چې هغه در یا کارای د پاره د ځان د شهرت او مشهورتیا د پاره مال لګای وای مثال ادا سي دي لکه یو بوډا سړیو او هغه ټول ځوانای کی مهنت کو د کجرو او د انګورو یو باغ او هغه مکمل شو کله چې دا باغ والا مالک بوډاوالی تور رسیدو نو پا دغا وقتی پا دی باغبانی حلاکت راگی اوز دی بودھا دی بلباغ کرلیم نشی او د دغی بودھا دی پارا بچیری چی اغا ماشومان نی ورا کل پسڑی صافت و مصیبت راشی خو بچی زوانانوی نو ایر از بچی می زوانان دی دی با مند تل دی وی او کله دا سی بچی زوانان نی خو ما شومانم نی و ایزیر زد لگو تندو عدتی مو برداشت کوم بے او بل طرف لچی بچی ما شومان نی نو پدوانے جو بوجو نرالے یو بودا دے دوبارہ باغ نشی کرلے دویم ما شومان بچی دی دا غی بوجم پسر دے دا مثال لاغ چا دے چی طول عمر مالو گٹھولو وی لگولو خدا اللہ در عذاب بنیاد والے نا دے پدی تم دے چی ما دا کار کرے دے دین دا کار میں کرے او مال با قبر و خیرت کی دادا بدلی ملاوی گی لیکن کل چی قبر و خیرت لو رسیدو نو اسم ملاو نشو زکا پاغ مال لگولو کی دا اللہ رضا مقصد لو اوز گورا اغا مالم پا کار را نگے دے دوبارہ دنیا ترات لیم نشی چی اخلاص سر مالو لگئی نو دے پا سم رلوی تاوان کی واقع شو دادا اغا چا حال لے چی مال خو لگئی خو اخلاص نشتا رضا خداوندی مقصد لے قرآن پاک دی وجنہ دا مثالوں ذکر کئی کمال لگ دے او کڈیر دے اخلاص وی نو داغی مثال وسیلہ کمخ کیا یا او کمال دیر دے یا لگ دے خواغی لگولو کی اخلاص نشتن مثال بے دست او سی جنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو زلط پوست کڑے ہو ددی آیات مبارک بارک امام بخاری داغ دا قول ذکر کڑے او نور مفسرین دلتا ذکر کڑے سیدنا